خادمین کی بہتری کے لیے کوئی مدنی مشورہ ارشاد فرمائیں کہ شبہ کے کھانے سے بچ سکیں. وہ بھی کلی اختیارات دیتے ہوئے طے شدہ حصے کی رقم ڈال دیں. مدینہ مدینہ جیسے یہاں فیضان مدینہ مدنی مرکز باب المدینہ میں 500 روپیہ فی کس متقفین کے لیے رکھا ہے کلی اختیارات کے ساتھ. 500 روپے کا تو میرا خیال ہے کھائی جائیں گے, بلکہ لاس ہوتا ہے نا اس میں, کیونکہ اچھا کھانا معیاری کھانا دیا جاتا ہے, اور اگر آپ معیاری کھانا ہوٹل میں کھانے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا کتنے کا ملے گا. تو دو ٹائم کھانے کا تو 25-25 روپے میں سحری افطاری, پھر وہ چائے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, اور ایک تعداد ہے جو دیتے بھی نہیں ہے, 500 روپے بھی نہیں دیتے. بےچارے سارا سال مانگ کر کھاتے ہوں گے, یہاں پہ پڑ جاتے ہوں گے, کہاں پہ 500 روپے لائیں گے. گھر میں کھاتے ہوں, نوکریاں کرتے ہوں, تو 500 روپے شاید ان کو مہنگے نہ پڑے. تو اس طرح کے فقرا بھی بےچارے آ جاتے ہوں گے کہ جو 500 روپے بھی نہیں دے سکتے. کوئی بات نہیں, جھولی پھیل جاتی ہے, پارٹیاں آ کر دے دیتی ہیں, مالدار لوگ دے دیتے ہیں, اور پھر ان سے مانگ کر فقرا کا بھی گزارا ہوتا رہتا ہے, کوئی بھوکا نہیں رہتا یہاں الحمدللہ. لیکن ہمارا لیے بڑی مروبت کے بہت خلاف ہے کہ حیثیت ہونے کے باوجود 500 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے 10 دن احتکاب میں. کیا سارا سال مانگ کر کھاتا ہوگا کوئی؟ میں تو اسے یہ تو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا تو پتہ نہیں کس پر احسان کرتا ہے جو مفت کا یا کھانا اس کو چاہیے. معاذ اللہ یہ کہیں مطلب کچھ کا کچھ نہ ہو جائے. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن, بلکہ تو انفاق فی سبیل اللہ بھی کہا جو اپنی ذات پر خرچ کرنا ہوا, بلکہ 500 روپے سے تو زیادہ وہ 10 دن میں کھا پی لے گا یہاں جو پڑا رہے گا. اس لیے ہو سکے تو 1200 دینے چاہیے, جس سے بن پڑے اس کو 2500 دینے چاہیے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا ان شاء اللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل, و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.